Polskie Radio w programie trzecim. Dziś mamy piątek, 10 dzień sierpnia, minęła 6. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, Romuald Wójcik i serwis Trójki. Burze nad Polską. Dziś niebezpiecznie będzie w centrum i na wschodzie kraju. W ciągu tygodnia prezydent ma podjąć decyzję w sprawie nowej ordynacji do Europarlamentu. Już trwa strajk pilotów linii Ryanair. 37 stopni było wczoraj w Słubicach w województwie lubuskim. Ale jak informuje IMGW, apogeum kilkudniowych upałów już za nami. Nadzachodnie regiony nadciąga chłodniejsze powietrze. Powyżej 30 stopni będzie jednak dziś w centrum i na wschodzie i tam pojawią się gwałtowne burze. Od Zatoki Gdańskiej poprzez Warmię, Mazury, Mazowsze, Ziemię Łódzką, Świętokrzyską, po Małopolskę i Podkarpacie. W tym obszarze spodziewamy się najbardziej gwałtownych zjawisk burzowych z silnym porwistym wiatrem w porywach do 80 km na godzinę, opadami deszczu do 40 mm oraz opadami gradu. Informuje Grażyna Dąbrowska z IMGW, a Bożena Wysocka z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa apeluje, by burzę przeczekać w domu. Gdybyśmy byli na zewnątrz, jak najszybciej szukajmy schronienia. Niech nie będą to drzewa. Chronienie się pod drzewami jest bardzo niebezpieczne. Jeżeli mamy jakieś przedmioty luźno stojące na parapetach, na balkonach, też pousuwajmy je, zabezpieczmy. Taki przedmiot porwany przez wiatr może zrobić komuś krzywdę. O tym, że może być groźnie, przekonali się wieczorem mieszkańcy gminy Grodziczno w Warmińsko-Mazurskiem. Nawałnica uszkodziła dachy i powaliła drzewa. Ucierpiały m.in. wsie Boleszyn, Mroczenko i Kowaliki, mówi Przemysław Lech z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie. Straż Pożarna przyjęła 12 zdarzeń związanych z oddziaływaniem tego wiatru. W 6 przypadkach są to uszkodzenia budynków, zarówno mieszkalnych, jak i gospodarczych. Uszkodzone zostały poszycia w dachu w 2 budynkach mieszkalnych. Zostały uszkodzone 2 stodoły, 1 budynek gospodarczy i zakład produkcyjny. W 6 przypadkach interweniowaliśmy, likwidując połamane drzewa i konary. W weekend chwila oddechu od upałów i burz wrócą w poniedziałek. Ostateczna decyzja prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie nowelizacji kodeksu wyborczego dotyczącej ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego zapadnie do przyszłego piątku, zapowiada prezydencki minister Paweł Mucha. Prezydent może ją podpisać, zawetować lub skierować do Trybunału Konstytucyjnego. W wywiadzie dla wczorajszego dziennika Gazety Prawnej Andrzej Duda mówił o poważnych wątpliwościach i o tym, że skłania się do wniosku o ponowne rozpatrzenie ustawy. Wcześniej jednak chce się spotkać z przedstawicielami opozycji i porozmawiać na temat zmian, które wprowadza nowelizacja. Spotkanie z przedstawicielami Kukiz 15, PSL-u, Partii Razem i Prawicy Rzeczpospolitej, które poparły apel Klubu Jagiellońskiego o weto, zapowiedziano na poniedziałek. Według nowej ordynacji w każdym z okręgów będzie wybieranych co najmniej 3 europosłów, co oznacza, że próg wyborczy będzie wynosił nawet 20%, a to skutecznie zablokuje szeroką reprezentację Polski w Europarlamencie. Dostaną się do niego tylko przedstawiciele największych ugrupowań, czyli PiS-u i Platformy. Jeszcze dziś można wpisać się do księgi kondolencyjnej poświęconej pamięci generała Zbigniewa Ścibora Rylskiego, lotnika, żołnierzaka, bohatera Powstania Warszawskiego, prezesa Związku Powstańców Warszawskich, który zmarł tydzień temu w wieku 101 lat. Księga będzie wyłożona w stołecznym ratuszu od 8.30 do 16.00. Możemy w symboliczny sposób pożegnać pana generała. Wszyscy, którzy chcą napisać, co czują, w jaki sposób reagują na śmierć pana generała, mogą się w ten symboliczny sposób z panem generałem pożegnać. Agnieszka Kłom z magistratu zaprasza też na pogrzeb generała. O godzinie 13 na Starych Powązkach. Najpierw będzie msza w kościele świętego Karola Boromeusza, po niej generał Ścibor Rylski zostanie pochowany w rodzinnym grobie. Tu prośba wnuczka generała, by tak jak mówił jego dziadek, na pogrzeb nie przynosić kwiatów, a przekazać datki na rzecz potrzebujących. Dziś również pogrzeb Tomasza Stańki, genialnego muzyka jazzowego. Grał po swojemu, był inny niż wszyscy, podkreśla Włodzimierz Nahorny, przyjaciel artysty. Z chwilą, kiedy właśnie ta jego inność zaowocowała, no to się okazało, że nikt tak na świecie nie gra, że od czasów Davisa nie było trębacza z taką wyobraźnią, z taką koncepcją grania. Uroczystości rozpoczną się w domu pogrzebowym na Wojskowych Powązkach o 11. Artysta spocznie w Alei Zasłużonych. Tomasz Stańko był trębaczem, kompozytorem i aranżerem. Zmarł 29 lipca w warszawskim szpitalu onkologicznym na Ursynowie. Miał 76 lat. Od kilku miesięcy muzyk chorował na raka płuc. Już zaczął się strajk pilotów irlandzkich linii lotniczych Ryanair. Potrwa do jutrzejszego poranka. Obejmuje Niemcy, Belgię, Holandię, Irlandię i Szwecję. A w związku z nim ma być odwołanych kilkaset, złącznie ponad 2400 rozkładowych europejskich lotów Ryanaira, w tym do i z Polski. Piloci domagają się m.in. podwyżek.

Dracula. Dzień dobry, szanowni państwo, dzień dobry, słuchacze Trójki. Witam państwa, poranna ekipa audycji. Zapraszamy do Trójki. A skład jej już podaję. Halinka Wachowicz, Darek Pieruk, Zofia Kruszewska i ja, Wojciech Mann. Będziemy z państwem jak zwykle do godziny 9:00. A jeśli ktoś ma ochotę do nas się odezwać, to przypomnę, ma trzy możliwości. Telefoniczną 22 i 7 trójek, SMS-ową 71335, ewentualnie mail man@polskieradio.pl. All under the same sun, the same moon, we breathe the same air, sing the same tunes. We've all got that same ticket, no ins and outs with the whole punch in it. Till your heart breaks, your soul aches, and your legs shake, yeah. All I have, I give. All under the same sun, same moon. We breathe the same air, sing the same tunes. We've all got that same ticket. No ins and outs with the hole punched in it. Who you are, what you are not. You got life, just live it. Don't worry about that, take, just give it. Till your heart breaks, your soul aches, and your legs shake. No i patrzę sobie na pierwsze listy. Państwo mają wątpliwości co do trafności prognozy pogody. No ale chciałem wyjaśnić, że ja nie wymyślam jej, ja nie patrzę w niebo, ja nie mam instrumentów, które pozwalają mi taką prognozę sformułować. Otrzymuję ją napisaną przez fachowców i odczytuję. Czy na pewno wszędzie będzie tak, jak czytałem? Tego nie wiem. Na razie u nas na Myśliwieckiej niebo takie, no takie nie wiadomo jakie, a żadnej burzy jeszcze na horyzoncie tej Warszawy nie widać. Może będzie burza muzyczna, ale jeszcze nie w tej chwili. No taka właściwie spokojna dość wypowiedź o prognozie pogody doczekała się riposty od pana Ziuta, który pisze mi tak. Panie Wojtku, niech pan się nie tłumaczy. Pan czyta, pan odpowiada. Niech się pan cieszy, że nie jest posłem greckim. No, staję na baczność, cieszę się, że nie jestem posłem greckim. I nie będę się tłumaczył. Jak mi przyniosą prognozę, to ją przeczytam bez komentarzy. U nas za oknem ciągle bez zmian. Czytam pocztę od Państwa, oczywiście, sporo listów. Ja zawsze jestem ucieszony, jak przychodzi korespondencja, szczególnie, no praktycznie biorąc w środku wakacji. To znaczy, że jednak mamy słuchaczy. Pan Tomek z północnej Rubieży, tak napisał, pyta się, czy się pogniewałem na niego. Panie Tomku, w żadnym wypadku kontakt między nami polega na wymianie opinii. Oczywiście pan ma więcej możliwości, żeby napisać. Ja panu nie odpisuję, ale czytam wszystkie listy i dziękuję za akceptację muzyki, którą przygotowuję, jak zwykle z myślą o państwu. Patrzę teraz na kolorową prasę. Ona troszkę w tym sezonie mniej atrakcji chyba przynosi, takich, które nas mogą interesować. Co my tu mamy poza tymi sprawami poważnymi. Rzuciła Amerykę dla ukochanego, tylko nie wiem kto, bo nie widzę dokładnie. Jakaś pani rzuciła Amerykę dla ukochanego. Dobrze, poza tym mamy zdjęcie Edyta Górniak i Piotr Kupicha wystąpią na festiwal. No to dobrze, to dobrze. Festiwal bez Edyty Górniak i Piotra Kupichy to jest słaby festiwal. No i może posłuchamy piosenki i będzie po prostu miło. A barrel. Swing, swing, swing, swing, and goes the arrow. Pop, pop, pop, pop, went the pistol. That's the way Vader shot me down. From him behind, he turned around and shot. He swore he thought by this time I'd be stuck under some rock. I know he knows, I know I got some master plan just for him. Figure he's gotta pay for his little slide. Like when Vader shut me down. Ring, ring, ring, ring, ring goes a buzzer. Dang, dang, dang, dang, there goes another. Goes a pistol. That's the way I shot my baby down. That's the way I shot my baby down. Zapraszamy do reklamy. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła właśnie 6:30, czyli jak zwykle o tej porze usłyszymy skrót informacji. Romuald Wójcik. Od tygodnia policja prowadzi wzmożone kontrole na autostradach i drogach ekspresowych. Podczas akcji TIR karani są kierowcy ciężarówek, którzy wyprzedzają mimo zakazu lub blokują ruch. Wystawiono już ponad 600 mandatów. Kontrole odbywają się codziennie i jak informuje Komenda Główna, potrwają aż do odwołania. Policja bada też trzeźwość kierowców. W Warszawie odbyła się premiera filmu Davida Blaira 303 Bitwa o Anglię. To historia legendarnego polskiego dywizjonu myśliwców. W rolę jednego z dowódców, Witolda Urbanowicza, wcielił się Marcin Dorociński. Cieszę się, że powstał ten film, żeby pamiętać właśnie o tych niewielu, którzy zrobili tak wiele dla tak wielu. Każdy z nas pokłonił się tym wszystkim żołnierzom. Tu jest mowa o pilotach, ale tych wszystkich ludziach, którzy byli w obsłudze naziemnej, ale o każdym, kto walczył za swój kraj. Film przede wszystkim opowiada o niezwykłej historii, o niezwykłych ludziach. Pilotom z 303 przypisuje się zestrzelenie ponad 120 samolotów, czego nie udało się osiągnąć żadnemu innemu dywizjonowi brytyjskiemu czy polskiemu. Ratownikom ze szczecińskiego kąpieliska Dziewoklicz skradziono sprzęt, m.in. radiostacje i radiotelefony. Szef tamtejszego WOPR Jacek Kleczaj mówi, że na szczęście nie zrabowano torby ze sprzętem do ratowania życia. Wartość skradzionego sprzętu to kilka tysięcy złotych. Kradzieży dokonano najprawdopodobniej w nocy z wtorku na środę. Kradzież została zgłoszona policji, która szuka sprawców. Kolejne wiadomości w Trójce o 7:00. I znowu odczytam prognozę pogody. W województwach zachodnich zachmurzenie przeważnie umiarkowane, miejscami duże z przelotnym deszczem. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu, burze, miejscami gwałtowne z opadem gradu, ulewami i silnymi porywami wiatru. Temperatura, patrzę sobie na ten zestaw, no, jeszcze wysoka. Szczecin 24, Koszalin, Zielona Góra, Poznań 25, w Gdańsku i Wrocławiu już 27, Bydgoszcz 28, w Łodzi, Opolu i Zakopanem 29, 30 w Olsztynie, Suwałkach, Lublinie i Rzeszowie, 31 Białystok, Katowice, Kielce 32, a najcieplej w Warszawie i Krakowie 33. Wiatr będzie na ogół umiarkowany, na wybrzeżu zachodnim okresami dość silny. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Czujesz? Czuję. Też poczuj okazję. W drogeriach Hebe. Teraz wszystkie zapachy aż do 60% taniej. Tylko do 18 sierpnia w drogeriach Hebe. Sprawdź na hebe.pl. Hebe. Najlepszy wybór dla zdrowia i piękna. Zawsze w niskiej cenie. Słuchaj, a co by było, gdyby za taki nowy smartfon z dużym ekranem można było zapłacić teraz tylko połowę? Teraz połowę? No, nie, no to byłoby super. Super, bo w Media Expert na przykład za smartfon Huawei P20 Lite zapłacisz teraz tylko 799 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów, a do tego dostaniesz tablet za złotówkę. RRSO w kredycie wyliczone na dzień 3 lipca 2018 roku wynosi 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Smaż, gotuj i przygotuj się na super ofertę z Biedronki. Patelnia Tefal z powłoką nieprzywierającą oraz wskaźnikiem informującym o idealnej temperaturze do rozpoczęcia smażenia. Tylko 39,99. A komplet trzech garnków smukę ze szklanymi pokrywkami oraz wielowarstwowym dnem przyspieszającym gotowanie. 99 zł. Oferta ważna do 22 sierpnia lub do czerpania zapasów. Biedronka, codziennie okazje. W najbliższą niedzielę sklepy są zamknięte. Zapraszamy w sobotę. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Niezaspokojony profesor Ciekawski znowu napisał, tym razem zadając takie oto pytanie. Redaktorze, a jak jednym słowem, jakiego koloru najwięcej jest w kolorowej prasie, którą pan dla nas przegląda? Panie profesorze, jednym słowem, kolorowego. To jest feeria. Feeria się przez dwa E nawet pisze. A może jak ktoś się rozpędzi, to już przez trzy. Feeria kolorów. Wziąłem kolejną kolorową prasę i co widzę? Małgorzata Foremniak prześladuje ją miłosne fatum. Panowie, drżyjcie. Everything about you says I should probably get going. But everything about me says I want to stay right here. Everybody's got some things better off not knowing. And That's just the same for us. Might be a little dangerous. Heard somebody say a little heartbreak and sooner or later wake up and you'll be gone. The way that you got me feeling right now is never thinking about how. Don't care if they're wrong. You can break my heart all night long. You're a little bit trouble. No, you. Baby, that's just fine. 'Cause you're easy on my mind. Easy on my mind. Happens after midnight. It's probably never seen how the moonlight shines on you. Let's take a little chance and the romance dancing in the headlights. And let's lose track of time with your skin on mine. Stefan napisał coś takiego. Właśnie otrzymałem od żony wiadomość następującej treści. Zabiłam drania, który mnie pogryzł. No i pan Stefan pisze, na szczęście ja jestem w pracy. I pyta, kogo zabiła żona? Panie Stefanie, nie mam pojęcia. Albo się tym zajmą organa ścigania, albo jak pan wróci z pracy, no to otrzyma pan wyjaśnienie z pierwszej ręki. Perfect kind of healing, yeah. Said I tutaj bardzo dziwną rzecz. No nie, państwo mnie czasem zaskakują. Chodziło o ten list pana Stefana, że żona zabiła tego, co ją ugryzł. A przyszła natychmiast odpowiedź, że prawdopodobnie chodzi o sweter. Rozumiem państwo żart. Sweter gryzie, ale jak można zabić sweter? No, nie mam pojęcia. Wydaje mi się, że teraz już najwyższy czas, żeby posłuchać, co nam opowie dr Kruszewicz. Darek Pierek, który zawsze rozmawia z doktorem i ma niewyczerpany zupełnie repertuar pytań, tym razem zaciekawił się, jak wygląda cisza w zoo. Czy jest taka pora dnia albo nocy, gdy ogród zoologiczny zasypia, gdy nikt nie zakłóca ciszy, kiedy wszyscy zgodnie śpią? No nie ma takiego momentu, żeby w ogrodzie było zupełnie cicho. Tutaj mamy taką sytuację, że ze względu na dobrostan zwierząt wprowadziliśmy takie regulacje, że ogród jest czynny do godziny 17 w dni powszednie, a w weekendy do 18, no bo tych ludzi jest więcej, żeby mieli czas na wyjście. I co się wtedy dzieje? Oczywiście jak jest tak ciepło, to w ciągu dnia jest cisza. Teraz gdybyśmy poszli do ogrodu, to nikt by tam nawet nie zaśpiewał. Boże, jakby ktoś się zdenerwował. Dzisiaj gibony jakieś dziwne dźwięki z siebie wydawały, bo zwykle śpiewają, ale wcześniej rano, kiedy jeszcze nie ma zwiedzających. A ten śpiew jest niesamowity. Kiedyś może nagramy ten śpiew i pokażemy, jak śpiewają gibony, bo rzeczywiście jest to coś niezwykłego, ale dzisiaj wydawały jakieś dziwne dźwięki. I ogólnie w ciągu dnia jest cisza, ale wieczorem, kiedy wszyscy wychodzą, ja często zostaję w ogrodzie i robię sobie obchód, to wtedy się dzieje. Jak ktoś nie zna tych głosów, to może się zdziwić, bo tak, chmury, wary, a mamy tutaj wary rude i wary czarne, one takie dźwięki z siebie wydają, że ja się nie dziwię, że Malgasze to wierzyli w różne duchy i potwory i różne czorty, które w tych lasach żyją, no bo to są takie dźwięki, jakby to ktoś kogoś zażynał albo coś mu robił. Straszne są to dźwięki, jak ktoś nie wie, a pierwszy raz usłyszy, to się przestraszy. Znowu wilki grzywiaste szczekają, ale to jest taki szczek przeciągnięty, specyficzny i robią to z lubością właśnie wieczorem. Foki śpiewają i to śpiewanie to jest takie takie zawodzenie, jak trochę jak syreny morskie. Żurawie koroniaste wydają takie egzotyczne dźwięki, że ochroniarze czasem jak usłyszą to pierwszy raz, to potem chodzą tacy przestraszeni, co to było. No ale to właśnie one takie dźwięki wydają. Więc tutaj cała sztuka w zoo polega na tym, żeby ochrona była przyzwyczajona do tych zwierząt, bo czasem na przykład lwy nie chcą wejść na noc i nie są zamykane, zostają na zewnątrz. No i taki lew potrafi, jak ktoś tam się kręci mu tam na obchodzie, to potrafi tak mruknąć trochę, jak ktoś nie wie, no to może się przestraszyć. Więc zawsze jest tak, że nowy ochroniarz jest na dyżurach kilku, najpierw z jakimś doświadczonym ochroniarzem, który mu wyraźnie powie, co który dźwięk oznacza i że nie trzeba się bać. No bo tak, ogród żyje także nocą i to żyje bardzo intensywnie. Pochukiwania sów, przedziwne. I to niektóre sobie pochukują całą noc, zwłaszcza wiosną. Jesienią to jest też taki nawrót tej aktywności, ale no wiosną to jest naprawdę bardzo głośno. Papugi, jak tylko coś jakkolwiek wydarzy, a mamy stado patagonych, to jest wrzask. To jest wrzask na cały ogród, bo one nocują właśnie w takiej wolierze narożnej, gdzie dużo widzą. Więc krótko mówiąc, organizujemy mniej więcej dwa razy w roku nocne zwiedzanie zoo. Warto na takie zwiedzanie czekać. Warto spróbować szukać na naszej stronie okazji, żeby się wybrać na takie nocne zwiedzanie, bo jest to absolutnie niezwykła przygoda. Zwykle jest to związane z sowami i robimy to raczej jesienią, no bo musielibyśmy płacić za nadgodziny naszym pracownikom, którzy to robiliby, no bo teraz robi się ciemno, o godzinie jest 21, a latem jeszcze tak dawno 22, no więc zwiedzanie miałoby sens dopiero od godziny 23, dlatego czekamy do jesieni, kiedy ten zmierzch będzie zapadł trochę wcześniej i będzie to miało większy sens. Także warto poczekać na nocne zwiedzanie zoo, warto zaglądać na naszą stronę i się tym interesować. O tym nie wiedziałem, ale to musi być rzeczywiście ciekawe. Pójść na zoo po zeszłym roku i to zupełnie inne wrażenia. Pewnie niektórzy z Państwa już się szykują. Bardzo dziękuję panu Grześkowi za miły list, w którym o nic nie prosi, ale po prostu włączył radio i napisał. Mamy też sporą aktywność słuchaczy, mnie to zawsze bawi, kiedy jakiś taki przypadkowy temat nagle wywołuje sporą reakcję. Chodzi o zabójstwo swetra. Różne listy na ten temat, a także telefony. Znam przepis na zabicie swetra. To jest bardzo proste. Do pralki drania, na 90 stopni na gotowanie, na pewno nie przeżyje. A dla pewności jeszcze dużo wybielacza. Bardzo dużo wybielacza. I niech nie gryzie ludzi. Busy boy, he's a man and he's feeling no chance that the sun will shine on him. And the whole world smiles as they're passing him by on a cold November street. Same time in the morning, store, and I'm really not sure if they act so neighborly. Barricaded inside from the struggles and cries from the sons of kings and queens. There's a boy, she's a girl, and I'm really not sure what all it really means. When the old man cries them must be. Przyszło pytanie dotyczące wstawania, bo córka Róża wybiera się na obóz tenisowy i trzeba bardzo wcześnie wstać i pytanie jest, jak to zrobić. Nie wiem. Po prostu potem, jak jestem w radiu o tej 6 rano, to widzę, o, już wstałem. A propos winien i ma, wie pan, że to jest tak, że kto winien to ma, a kto ma ten winien.